Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Muharrem ayının 10. gününün fazileti. İslam'da aylar, kameri aylar geçerli İslam'da. Her ayın bir özelliği var, farkı var. Mülü Aleyhisselam Hazretleri, Eftel-i Siyam, Bade Ramazan. Ramazan sonra en üstün oruç, Şehrullah-ı Haram, Muharrem ayındaki oruçtur buyuruyor. Böyle. Demek ki Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, bu aydaki oruçtur, Muharrem ayı oruçtur. Sü'yle ansiyami yevmi aşura. Peygamberimize soruldu Aleyhisselam Hazretleri'ne. Aşura günü orucu. Aşura. Türkiye'de aşura deyince tatlı aklımıza geliyor. Aşure tatlısı aklımıza geliyor. Aşura köküne aşereden geliyor. Ondan geliyor. Aşura 10. anlamına geliyor. Peygamber soruldu, bunun sevabı. Fekâli yükâfü senetin maziyete buyurdu. Bir senelik geçen günahları affolmasına sebep olur. Demek ki bir insan aşura denen 10. günü Muharrem'in uçtarsa bir senelik geçmiş günahlara kefaret oluyor. Yalnız tek tutmak mekruh 10. gününde. İslam'ın öncelerinde tek tutuluyordu bu oruç. Sonra baktılar ki Yahudiler de oruçluyor o güne böyle. Burada Aleyhisselam Hazretleri لَنْبَكِيْتِ اِلَى قَابِلٍ لَنْسُمَنَّ تَاسِعَ buyurdu. لَنْبَكِيْتِ اِلَى قَابِلٍ Peygamber buyurdu. Eğer seneye kadar yaşarsam لَنْسُمَنَّ تَاسِعَ elbet 9'a 10 tanım buyuruyor. Eğer yaşarsam da seneye kadar yaşamadan Muharrem ayının özellikleri vardır. Önce 4 aydan biri, bana deniyor Eşhur Hurum deniyor. Eşhur, şehrin çoğulu, şehir ay demektir. Hurum da haramın çoğulu, haram aylardan biridir. Haramdan maksat burada, muhterem aylardan biridir. Her günü faziletli Muharrem ayının. Ama en kıymetli günü de 10. günüdür. Buna deniyor Aşura günü. Aşura, 10. günü geliyor böyle. Peki nedir aşırı tatlısı yapmak? Bu Türkiye adet muhtemelen. Dinin ilgisi yok bunun böyle. Yani Türkiye'ye özel bir adettir bu. 10. günü en üstün fazileti günü Muharrem'in. Peki ne oldu o günde? Nedir bunun özelliği 10. günün? Pek çok peygamberler 10. gününde ya bir dertten kurtuldu ya bir şeye kavuştu 10. gününde. Bunlar kimler bunlar? İnşallah kısaca saymaya çalışalım vakit tabi el verdiği kadar. Bir Adem Aleyhisselam'ın tevbesi o günü kabul edildi. Adem Aleyhisselam tevbesi o günü kabul edildi. Aşura gününde. Neden tevbe etti Adem Aleyhisselam? Hikmetine Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız, dedem ilk insan. İlk insan evrende. Dünyada yaratıldı topraklardan. Yalnız suyu cennetten suyu getirildi. Dünyada bir şey yiyip içmeden hemen cennete götürüldü. Biliyorsunuz tabii bunları kısa öz yapmaya çalışacağım, özetlemeye. Cennette kalsaydı Adem babamız, Havva anamız yaratıldı. İki kişi olur cennette. Yani ucu bucu cennetin. Sema gökten daha büyük cennet. O zaman anlamı kalmaz cennetin. Köşk saraylar boş olsun böylece. Dünyaya gelmesi lazım. Çoğalması gerekiyor tabii. Rabbim imtihan veriyor insanlara böylece. Mevlam buyurdu, ya Adem, sen ve eşin Havva, cennete gezin, tozun, yiyin, işin. Cennet sizin. İster yolda yürü, yayan yürü, ister uç, havada uçarak git. Cennet sizin buyuruyor Mevlam böyle. Cennette tabi zaman bilmiyor cennette. Orada beden yıpranmıyor. Aynı işte kalıyor böyle. Dünya yılı ile 1000 yıl kadar kaldılar cennette. Dünya yılı ile. Orada yıl olmadığı için. Sonra tabi hep bunlar kadere mücribeleri bunlar. Şeytanın aldatmasıyla, şeytanın da yemin etmesi daha doğrusu. Allah'a yemin etti şeytan onları kandırarak. Bir meyve vardı. Yasaklanmış meyve, ağaç yani. O meyve yasaklanmıştı. Bunları yedirir şeytan bunlara. Yedirince o meyvenin özelliği dünya gıdasıydı o. Neydi? Tam bilinmiyor. Müfessirin çoğuna göre buğdaydı deniyor. Ama iri buğdaymış ki boğazdan zor geçen yumuşak öyle bir buğdaymış. O dünya gıdası olduğu için ne fark ediyor? Bağırsaklara indi. Böbreklere indi, dışa çıkması gerekiyor. Yani tuvalet gerekti. Onun için Mevlam buyurdu, ya Adem bana asi olduğunu, in bakayım dünyaya. Yani cennetten dünyaya indirildi, dünya gezegenine. Neden? Başka yerde yaşayamazlar başka yerde. Nereye indirildi? Eski adı Serendip. Serendip. O indirildiler. Hindistan'ın güneydoğusunda. Şu anda ada. Orası. Sonraki adı Seylan oldu. Seylan. Meşhur var Seylan çayı. Son adı şu andaki adı Sri Lanka adı. Sri Lanka. Oranın diliyle çok debdebeli göz kamaştıran ülke anlamına geliyor Sri Lanka. Neden böyle demişler buraya? Dünyanın en güzel yeri orası. Doğal güzelliği olan yer derler. Çiçekleri her taraf çiçek, rengarenk. Yeşillik, ağaçlar, bitkiler, kuşlar böyle. Öyle bir yer. Adem babamız oraya indirildi. Şu anda ada. O zaman demek ki insanın devamıymış o zamanlar. Hazreti Havva anamız da Cidde indirildi. Cidde. Mekke'ye yakın. Kızdeniz'in kıyısında. Cidde. Aslı Cedde'dir. Cedde büyük ana anlamına geliyor. Onun için o isim verilmiş. Adem Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Havva validemiz bunlar gece indir dünyaya. Gece karanlığında. Hiç karanlık görmemişler ama. Cennet hep ışık, aydınlık, nur. Zaman birim yok cennette. Tabi ürktü Adem babamız orada. Tek başına dünyada Serendip'te. Hazreti Havva Cidde'de. Adem Aleyhisselam Hazretleri dünyaya sürgün geldi. Yani cezalı olarak geldi dünyaya. Bir ödüllenme değil, ceza oldu ki günah işledi. Ne gerekiyor? Tevbe tabi. Adem babamız durmadan tevbe ediyor böyle. Başını kaldırıp göklere bakamıyor, utanıyor meleklerden. Yıllarca, çok uzun yıllar tevbe etti. Çok ağladı. Devamlı ağladı, devamlı ağladı. Hatta müfessirlerin beyanına göre onun gözyaşından Hindistan ülkesinde baharat ağaçları oldu. Muharrem ayının 10. gününde tevbesini kabul eder muhteremler. Mevlam buyuruyor bizlere Bakara suresinde ayet 37'de arayayım. Adem Rabbi kelimatine fetab aleyh. Fetelekko Adem-i Rabbi'yi. Adem babamız çok tevbe etti. Tabi farklı şekillerde, farklı kelimelerle yalvardı, yalvardı. En sonunda fetelekka Adem'i mirah Rabb, Allah'tan Rabbinden gönlüne bir ilham geldi. Bazı kelimeler geldi. Onlara tevbe etti. O zaman tevbesi kabul oldu muhteremler. Neydi bu? Bazılarına Rabbena zalemle ayet-i kerimesi. Fakat bazılarına daha farklı bunlar olmuş oluyor. Ne oldu tabi kesin bilinmiyor. Demek ki Rabbim tevbesini kabul edeceği zamanlar ona Mevlam ilham etti gönlüne, öyle tevbe etti. Yine bazı müfessirlere göre de şöyle tevbe etti. Dedi ki ya Adem babamız Aleyhisselam Hazretleri, ya Rabbi cennette gezerken bir yazı gördüm arşta. Arşa yazı gördüm nurdan. La ilahe illallah Muhammed Resulü yazıyor böyle. Birincisi sensin ya Rabbi Muhammed Resulullah. O Muhammed kimdir senin Resulün? Buyurdu Mevlam, Adem o senin torunlarından gelecek son peygamberim. En üstüne olacak. O zaman ya Rabbi ne olur onun hürmetine affet beni buyurun. Peygamber hürmetine affedildi. Sonra tabi buluştular Hazreti Ebu Aleyh muhteremler. Şimdi tabi 1000 yıl beraber yaşamışlar. Kol kola. Hiçbir aralarında sorun yok aralarında cennette. Hiç bir sorun yok. Bulaşık yok. Yemek yok. Çamaşır yok derler. Tıraş kesmek yok. Tıraş olmak yok. Her şey her şey doğal. Huzur, mutluluk, sınırsız böyle. İkisi beraberler. Havada uçuyorlar. Ağaçta meyveni yiyorlar. Akarsulara geziyorlar. Köşklere geziyorlar. Meleklerle sohbet ediyorlar. O kadar mutlu, o kadar mutlular bunlar böyle. Ama o meyve ağacını yiyince tabi cezanın gereği bunu Allah birbirine ayırdı bunlar birbirlerine. Bir ayrı kalmak var. Sonra elhamdülillah sonra buluştular. Arafat'ta gördü adam aleyhisselam. Üzerinde buluştular bunlar böyle. İşte demek ki Muharrem 10. günün bir özelliği budur. Adem babamızın yani insanlığın tevbesi bugün kabul edildi. Şu halde ne gerekiyor bizlere? Bunu alacağımız hisse kısa nedir? O gün çok tevbe etmek muhtemelen. Çok tevbe etmek o güne. İkincisi İdris aleyhisselam Mekan-ı Aliye çıkarıldı. Mekan-ı Aliye. Mevla buyuruyor, وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا Meryem 57'de. Onu İdris'i Mevla buyuruyor, Mekan-ı Ali, yüce makama çıkardık onu. Nedir yüce makam? Mecaz mı, hakikat mı anlamına geliyor? Manevi mi, maddi mi geliyor? Eğer hakikat maddi ise, göklere çıkarıldı anlamına geliyor. Manevi ise manevi makama yükseltildi. Fakat daha çok müfessirin beyanına göre cennete çıkarıldı. İdris aleyhisselam İdris çok ders yap anlamına geliyor. İlk olarak dikişli giysi giyen oğlu muhteremde. Yani serzeren piri İdris Aleyhisselam'dır. Onda evvel dikişli giysi yoktu böyle. Deriler kurutulurdu, biz örterlerdi böyle. İlk olarak o kesti ve dikti. Tabii makine yok tabii. Demek ki bir iğne gibi bir şey buldu böylece. Artık nasıl bir ipse o koşullarda. İlk olarak kesti, biçti, ölçtü ona göre İlk gibi giydi böyle. İlk yazı yazan oldu, yazı yazan. Adem o yazıyı bilirdi. Onun için suhu geldi, kitap geldi kendisine, bilirdi. Okumasını biliyordu, yazı bilmiyordu Adem Oğuz. İlk olarak yazı yazan kalemle, nasıl kalemle? Kamış kalem tabi böyle. Kamış kalemle bir suya, boyayı bir şeye batırıp, bir meyve suyu, renkli suya batırıp, ilk yazı yazan İsa Aleyhisselam. İlk de hesap işi yapar, matematiği yapan da bulan da piri odur. Kendisidir. Çok ibadeti vardı kendisinin. Çok ama. Peygamberdi. İbadetten, tad almıştı ki ibadetten duramazdı böyle. Alnı secdede, tevbede, zikrullah'ta dağlara çıkar, obalara çıkar, hep Allah'ın zikri meşguldü be. Aşık yanardı böylece. Azal Aleyhisselam buna aşık oldu, Azal Aleyhisselam gökte. Ya Rabbi bana izin ver de gideyim, şu İdris kuluna cihat edeyim ya Rabbi bak. Her ameli göğe yükseliyor. Rabbim izin verdi, geldi. Arkadaş da oldu tabii, görüştüler. Dedi ki İdris Aleyhisselam, Azal be, sen benim bir canımı alsan da, ama vakti gelmedi daha, Rabbim gene beni diriltir beni. Şu ölüm arasını tadayım da, daha önce Allah kulluk edeyim. Ölüm arasını tadayım. Ölümü bileyim. Ölmeden önce onu tadayım, yaşayayım onu. Ben Rabbim tekrar diriltir ömrüm varsa benim. Peki, Azan canını aldı. Tam Mevlam tekrar hayat verdi kendisine, dirildi. Dedi ki, ya Azrail, beni göklere çıkarır mısın? Çıkarayım. Çıkardı, gökleri gezdi. Evrede dedi, cehennemi bana gösterir misin? Cehennemi bana gösterir misin? Cehennemi. Neden? Bir göreyim cehennemi de aklıma gelince o korkuyla daha ihlaslı amel ederim Rabbime. Götürdü, cehennemin kıyısına geldi, cehennemi gördü. Korkun cehennem, pat infrak ediyor, patlıyor böyle. Oradan dedi ki, beni dedi, götürür müsün cehennete şimdi? Götür cehennete götürdü. Girebilir mi içeriye? Hadi girelim çabuk çık ama. İçeriye girdi, çıkmıyor şimdi, çıkar mı cehennetten? Azalsam, hadi İdris gelin. Yok. Niye gelmiyorsun? Rabbim ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde? Her canım tadacak. Ölümü tattım. Bu bir kere olacak, bir kere olmaz bu. Rabbim buyurdu, her insan mutlaka uğrayır cehenneme. Yani sırada geçerken. Cehennemi uğradım. Allah'ın vaadine geldi. Cennet ebediyet alemi, Mevlam halidine fiha buyuruyor. Ona çıkış yok. Adam korktu. Ya Rabbi ne yapayım? Ben buradaki bırak kulum böylece. Tabi mahşere gelecek inanmazlar. Mahşere yine gelecek. Bir de Nuh Aleyhisselam'ın gemisi de var 10. gününde ilk defa karaya oturdu. 6 ay hep su üzerinde. 6 ay muhtemelen. Hiç kara görmediler. Güneş de görmediler ama 6 ay böyle. İlk putçuluk hareketi onun kavminde çıktı böyle ilk olarak. Ağaçları yondular, taşları yondular, heykel yaptılar. Ona tapınma başladılar onun kavmi. Nuh Aleyhisselam 950 yıl peygamberlik yaptı. 950 peygamberlik yaptı bu kadar böyle. Çok az insan iman etti, çok az ama. O kadar. En çok dövülen peygamber Nuh Aleyhisselam. Allah'ın da sopa yiyemdi. En çok dövülen peygamber. Gider de onlara yalvarır, yakalır, Allah yoluna gelin derten. Gelen mi gelin bunu? Tekme toka döyle bayılırdı. Be. Düşerdi böyle. Bayılırdı. Kalkar bakardı ki orası kırılmış, burası yarılmış. Kan içerisinde evine gider sürüne sürüne iyileştir. Gene çıkar gene başlar böylece. En çok Allah'ın yolunda dayak yendi Nuh Aleyhisselam. Artık sonunda bir gün Nuh Aleyhisselam Hazretleri giderken yolda o zaman insanlar çok yaşadı insanlar. Bir yaşlı ihtiyar, Nuh Aleyhisselam daha yaşlı. Yaşlı bir ihtiyar, torunların iki torunun koluna girmiş, Gözler pek görmüyor, seçemiyor, zor gidiyor artık. Karşıdan Nuh Aleyhisselam'ı gördü. Sordu torunlarına, şu gören Nuh mu? Evet dedi Nuh. Ben oraya götürün de, ona bir tüküreyim yüzüne. Nuh Aleyhisselam bunu duyunca, ya Rabbi artık bu kavim iflah olmaz buyurdu böyle. Bunları helak eder Rabbim derken o zaman şey yaptı. Mevlam buyurdu ki, ya Nuh bırakırdı peygamberlerine bir gemi yap. İlk defa gemi yapacak. Ya Rabbi nasıl bir şey olacak bu gemi? Cebrail Aleyhisselam Mevlam gönderdi ona gemi. 3 kat, çok büyük. Kitapta var bunun ölçüleri, zira olarak ölçüleri var. 3 kat böyle gemi yapacak. Kendi yapacak buna. Ağaçları kesti, kalas yaptı böyle. Yaşı 1000 yaşına yakındı böyle. 990 yaşındaydı. O yaşta ama saçta tek beyaz yoktu saçta kalındı. O günkü dünya tabii tam doğal dünya. Tertemiz hava. Sular tertemiz böyle. Bütün gıdalar tam doğal gıda. Öyle katkı imanı yok mu o zaman muhtemelen? Öyle sağlıklı hayat da onun döneminde ilk olarak sakalında beyaz gören İbrahim Aleyhisselam oldu. İlk olarak sakalında. İbrahim Aleyhisselam onu çok sonra tabi ondan sonra aileye baktı. İlk defa sakalında beyaz gördü. Birkaç tane kıl. Ya Rabbi ne bunlar? Niye beyaz bunlar bu şekilde? Nuh Aleyhisselam kereste biçti. Kalas yaptı bunları. O zaman tabi çiv yok muhtemelen. Demir yok o zamanlar. Bunları ağaçların kabukları, liflerle bunları birini bağladı. Gemi yaptı. Böyle emrettiği vakitte bindiler buna, ehl-i iman bindiler. 80 küsur kişiydi hepsi. Çoluk çocuk kadını beraberce. Ve her hayvana 5 çift aldı. Ona bindiler. 6 ay hep deniz üzerinde. Devamlı gökten yağmur yağmıyor. Devamlı böyle. Hiç durmadan böyle. Daha önce kurak oldu ama. Yıllarca bir damlası yere damlamadı. Aşırı sıcak oldu. Denizler buharlandı. Göller buharlandı. Yani bunların depolandı gökte. Gökte depolandı. 6 ay devamlı gökten yağmur, yağmur, yağmur. Hiç güneş görünmüyor. Kapkara bulut üzere. 6 deniz, 6 ay. Bir de fırtına böyle. Gemi sallanıyor, sallanıyor. İmtihan tabi bunlara. 6 ay sonra Muharrem 10. gününde gemi karı oturdu. Nereye oturdu muhteremler? Mevlam buyuruyor. Vekile ya erdub le'i ma'eke. Mevlam buyurdu o günü yere. Ya erdub le'i ma'eke. Ya arz yer. Suyunu yut. Mevlam buyurdu. Su yutuyorum böyle. Ve ya sema ekleyi. Ya gö tut suyunu. Ve gıdel ma'yı. Su çekildi muhteremler. Rabbim emir verdiği anda yeryüzü suyu yuttu, altına çekti, gökteki suyu kesildi. Ve kudreli emri emir yerine geldi böyle. Rabbimin takdir ettiği miktarı zaman geldi. Vestevet ale cudiye gemi oturdu Cudi Dağı'na. Ale cudiye Cudi Dağı'na oturdu gemi. Nerede bu dağ muhteremler? Anadolu'nun güneydoğusunda, güneydoğumuzda muhteremler. Şırak Eylül, Silopi ilçesinin hemen yanında, yakında. Vücudu dağ. Aşağı 2000 metre rakımı yüksekliği bu dağın. Yani Şırak Eylül'ün Silopi ilçesinde. Orada. İki hırbak arasında orada, bu dağ orada, 2000 metre yüksekliğinde oraya oturdu. İlk defa oraya otururken böyle. Demek ki çok da yukarıdaymış. 2 metre çok da yukarıdaymış ne kadarsa. Ağrı Dağı'nda değil muhtemelenler. Bazı Hristiyanlara göre, bilhassa Ermenilere göre Ağrı Dağı'nda. Nuh'un gemisi Ermenilere göre böyle. Bu Ermenilere göre Ağrı Dağı kutsal da Ermenilere göre böyle. Bir de Van ilimiz, Van Gölü, onlara göre kutsal Ermenilere göre böyle. Nasıl İsrail Orta Doğu'da büyük bir şey kurmak istiyor, bir Orta Doğu devleti kurmak istiyor, Ermenilerin de amacı muhteremler, Van baş yeri olmak üzere oraya yerleşmek böyle. Yani sinsi sinsi çalışan muhteremler böyle. Van'da böyle. Onların meşhur kiliseleri de Van'da muhteremler. Açıldı o kilise şimdi. Her yıl oraya geliyorlar. Bütün Ermeniler dünyaya oraya geliyorlar. Ve yerleşiyorlar Ermeniler şu anda Van'a. Yani bina altında bu şekilde böyle. Onlara göre Van, Ermenilerin kutsal şehri. Van Gölü kutsal şehri. Arı da kutsal şehri onlara göre böyle. Ama Mevlam buyurdu. Vestevet ale Cudiye. Hud 44'te. Cudan oturdu böyle orada. Peki duruyor mu, görünüyor mu? Tabii görünmüyor. Çürüdü onu da bilemiyoruz böyle şey. Mevlam gizledi. Belki toprak altına kaldı. Bilemiyoruz da burasını. Bu konuda bir işaret yok. Belki kıyamete yakın, daha sonra Allah bilir, ekmeğinden çıkabilir böyle şey. Yani belki çürümemiştir. Belki toprak altına kalmıştır belki de. Nuh Aleyhisselam Hazretleri'nin işte gemisi ilk olarak oraya oturdu. Önce gökyüzünde su kesildi, bulutlar dağıldı, güneş önce güneşi gördüler. İlk defa 6 ay sonra. Güneşi görürler, oh, sevindiler muhtemelen böyle. Çünkü her taraf bulut, kapkara bulutlar, gece gibi simsiyah her taraf. Sonra gemi oturunca oraya, karaya, karaya indiler. Tabi şükür olarak Mevlam'da orada namaz kıldı. Allah şükretti bu şekilde. Kurtuldular bunlar böylece. Muharrem 10. güne bu tesadüf ettiği için demek o günün değeri fazla olmuş oluyor. Bir de İbrahim Aleyhisselam o günü ateşten kurtuldu. Ateşten kurtuldu İbrahim Aleyhisselam Hazretleri. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu, Urfa. Urfa'da peygamberler diyarı, kutsal yer mıdır Urfa böylece. Adem babamız Hindistan'da yaşadı bir zamanlar, sonradan Orta Anadolu'da geldi kendisi de. Orada yaşadı. Urfa'da da biraz eğlendi Adem babamız muhtemelen böyle. Urfa, gerçekten kutsal bir yer Urfa'da, bu şehirde. İbrahim Aleyhisselam, annesi bunu gizli doğurdu, Nemrut'tan. Yani gayrimeşru değil, eşinden. Babası bellidir, babası Azer'dir. Fakat Nemrut'tan korkusundan annesi bunu gizli doğurdu. Mağara vardır, kalenin dışında. Hemen önüne kalenin önünde, sol tarafında mağara. Annesini doğum sahne tutunca o mağaraya gitti. Daha böyle araştırmış doğum yeri için kendisine. O mağaraya girdi. Orada doğurdu annesi bunu. Doğurdu. Rabbim oradan bir su çıkardı kendisine. Hala su var çıkıyor. Şifalı sudur böyle. İçerisinde mağara içerisinde. Şu anda musluklar, kurumlar falan var. Şişmeler var orada. Çocuğunu yıkadı orada. Kendi temizlendi. Su içti. Tabi tek başına doğurdu orada. Akşam üzeri evine gitti. Kale içinde. Evine gitti akşam üzeri. Gitti ama tabi anne yüreği bir günlük yavrusunu mağarada tek başına bıraktı. Urfa diyordu ama hiç yok o zamanlar. Her taraf vahşi hayvanlar dolu. Korkulu bir yer. Kocasına bile söylemedi. Kocası Nemrut'a çok sadıktı, bağlıydı Nemrut'a. Ona bile söylemedi, korktuğunu söylemedi ona. Kadın o gece hep döndü böyle. Ah yavrum ne oldu acaba? Canavar mı yedi, kurt mu yedi derken böyle sabah zor yaptı. Sabah işe giderken o da çıktı. Tarollarına giderek insanlar. Mağaraya baktı. Mağara altında iki tane aslan muhtemelen. İki aslan mağaranın ağzında, dışında duruyor böyle şey. Eyvah! İşi bir aciz dedi işte böyle. Bunlar benim yavrum parçalamıştı bunlar dedi böyle. Başladı ağlamaya. Gelme de korkuyor aslanına tabii. Dedi ki aslanlar gel gel korkma dediler. Biz senin yavrumu burada bekledik. Gelsen onu emzir dediler bu şey. Onlar konuşuyor Allah'ın izniyle. Geldi. Baktı İbrahim Aleyhisselam Küçük parmağı ağzına koymuş, ona süt geliyor. Emiyor da böyle. Sonra tabii diğer çocukların da ayrılacak bir duruma gelmeyince onu getirdi, evine getirdi. Hatta diyor ki annesi ona mağaradan çıkaracağı zaman, yavrum İbrahim, seni ben de şehirde, şehre götüreyim, eve götüreyim, şehir yani, kasabaya götüreceğim böyle. Ne bu şehir, kasaba anne? İşte evler var orada, ağaçlar var, insanlar var, dükkanlar var, tarlalar var, meyve ağaç, şunlar bunlar, Allah Allah. Mağaradan büyük mağarası o şehir, bir mağaraya bilecek. İçim o böyle şey. Mağaradan büyük mağarası o şehir, yavrum, mağaranın milyarca katı kat böyle böyle, o da büyük bir şehir. Dağlar, bayırlar, bağlar, bahçeler, tarlalar, ormanlar, öyle şehri bu şekilde. İşte cennette o şekilde dünya bakarak mı? Adem, İbrahim Aleyhisselam Hazretleri, babası put yapardı muhtemelen bak, bakılmaz. Mevlam ölüden diri doğuruyor bak, dili çıkarıyor, ölüden diri. Ölü kâfir, ölüdür kâfirler. Diri ehli iman. Babası bunları yapıp satarmış böylece. İbrahim büyüyünce, çocuk biraz büyüyünce, al İbrahim bunları diye götür pazara, sat bunları. Babası başına koyup götürmüş putları. Koyun başının üzerine, öyle götürmüş, put götürüyorken pazara. İbrahim Aleyhisselam babasını görmeden bir bağlıyor o putun boynuna. Tabi heykel yani bunlar böyle bağlıyor. Sürükleyip götürüyor tabi böyle. Göre İbrahim ne yapıyorsun? Çarpılırsın diyorlar bak. Al başına kaldır bunu. Yok be ona bir şey zarar gelmez ondan böyle tabi diyor. Tabi kısa keşem diğer peygamber hastalığı geçsin diye. İbrahim Aleyhisselam en sonunda onların puthaneleri vardı. Mabet tapınakları vardı. Orada çok putları vardı. İlk girişte büyük put vardı. Ondan sonra da küçük putlar vardı. O toplumun bir barem günleri varmış şehir dışında, kırda. Kimse herkese gidiyormuş oraya böyle. İran Arslan sana geldi dediler. Biraz yürüdü. Enem meriz ben hastalandım dedi böyle. Otur yere yattım hastalandım böyle. Hastayım ben dedi böyle. Geri kaldı. Ona gidince aldı baltasını, onları kesti, parçaladı böyle. Büyük putu dokunmadı, baltasını omuzuna astı böyle. O toplumun da adeti, önce bayram günlerinde, önce puthaneye gelirlermiş, herkese bir yemek yaparmış o günü. Herkese bir tabak yemeğinde puthaneye koyuyorlar böyle. Börek, çörek, tatlı, ne yapmışlarsa o günü, yemek neyse artık kültürü, oraya koyarlarmış. Yine dönüşte, bayram dönüşünde hepsi yine putana geliyorlarmış. Yemek alıyormuşlar böyle. 20 sene önce sordu putlara. Niye yemiyorsunuz? Ela tekülün. Geçseniz de baksa bu yapmışlar bunları. Niye konuşmuyorsunuz? Tabi put parça onları. Şimdi ne yaptı bu toplum? Bayramdan geldiler. Herkes putana önce böyle. Yani bayram dedikleri, eğlence, zevk, haram, şunlar bunlar böyle. Her bir pislik var tabii. Günümüzde olduğu gibi. Geldiler bunlar puthaneye. Bak, aa, eyvah, putları kırılmış, paramparça olmuş. Kim var bunu? Yukarı İbrahim. O yapar ancak. Onlar puta saygısı yok dedi bunların. Netice olarak muhteremler, Nebri tabi bunu haber aldı. Topladı adamlarını. Şimdi bunu nasıl ceza verelim? Yani hemen öldürmüyorlar da, İşte bir ibret olsun diye kalanlara buna bir ceza verelim diyorlar buna. Adam putları kırmış, buna bir ceza verelim ama dehşetli bir şey olsun böyle. İbret verici bir şey olsun. Sonra bunu ateşe yakmaya karar verdiler. En acı ölüm ateşte yanmakmış muhteremler. Hemen kalenin dışında meydana gidebilirler. Orada su var şimdi, balıklı göl falan diyorlar orada var böyle. Oraya odun taşındı 40 gün. Herkes putlarının şefaatine kavuşayım diye, hatta hasta götürünler bir emediye bir gitmişler. O zaman bana yakın, alabildiği kadar ağaç alıyor, birkaç çırpı getiriyor. O da benim de hepim de hissim olsun böyle diyor. 40 gün kimi arabayla, kimi deveyle, atla, katırla, kimi sırtında, kadın erkek, taşlar 40 gün. Dağ gibi odun yığıldı böyle. Etrafına kurular, çırplar konuldu, tuşturuldu. Tam yanından sonra Mehmet yüksek bir yerde, kule üzerinde atın bakalım İbrahim dedi böyle. İbrahim Aleyhisselam 18 yaşında muhtemelen. Yaşı 18, genç delikanlı. İki eli boynuna bağlı. İki eli de bağlı, beden çırışlı bakan böyle. Beden çırışlı, anadolu doğma çırışlı bak. İki eli boynuna bağlı, bezle. İki eli de bağlı. Tutup bu askerler atacaklar, atamıyorlar ama. Aleviler yakıyor bunları. Yerleşemiyorlar. Ne yapalım, ne yapalım? Karar verdiler ama kalbim süren mancını kurmaya, mancını kurmaya böyle. İki direk. Hali Urfa'da duruyor direkler. Kalbim duruyor böyle. Ortasına bir demir, böyle bir salıncak gibi yerleri çekecekler bunu böyle şey. Fırlayıp açacaklar böyle. İbrahim oturdu mancının üzerine. Toplamda kendileri şimdi tapınmaya başladılar. Dans etmeye, şunlara, bunlara böyle. Yani putların gönlünü yapmaya uğraşıyorlar. O anda bir melek. O anda bütün melekler bunlara bakıyor, İbrahim bakıyor. Bütün melekler, gök kapı açılmış. Meleklerden birisi. Ya Rabbi, bana izin ver, İbrahim'i kurtarayım ben bunu elinden. Onun yanılmasına dayanamayacağım buyurdu. Mevlam buyurdu ki git. Eğer İbrahim izni biraz olursa kurtar. Hemen geldi. Ya İbrahim ne olur izin ver seni ben kurtarayım buradan. Kimsin sen? Yağmurda yöneten melek benim. Bulutlar çeken melek benim böyle. Yalnız sen bana bir izin ver. Rabbim öyle buyurdu. Bir anda bütün bulutları buraya sevk ederim. Hem burasını suyu daha söndürürüm burada böyle. Güle İbrahim Aleyhisselam, senin işine bak dedi böyle. Benim Rabbim var. Melekler boş döndü, ağlara döndü. Melekler bekleyen bakıyor hem böyle. Bütün melekler bakıyorlar. Bıraktılar ibadetlerini, İbrahim Aleyhisselam bakıyorlar. Başka bir melek, o izin istedi. Ona Rabbim izin verdi, o geldi. Ben kimsin sen? O da rüzgara yöneten melekmiş böyle. Bütün fırtına koparayım, ateşi etrafa savurayım. Onu razı olmadı. Tam artık mancınız çekilecek, Cebrail Aleyhisselam artık dayanamadı. Allah'ım bana izin ver. İbrahim'in yanılmaz dayanamayacağım Allah'ım, bana izin ver. Cebrail Aleyhisselam, bir kanadım vurursa dünyayı koparmadan böyle. Rabbim böyle git, izin verirse ama. Mevlam biliyor kulunu. İbrahim Aleyhisselam tevhid kahramanı, tevhid kahramanı böyle. İbrahim, hellik hacetün, ne olur bana izin ver, sana bir ihtiyacımı yapayım bunu. Ama elik felâ. Yok, sana bir ihtiyacım yok. O anda çekildi. Fesel Rabbike. O halde Rabbinin işte. Allah'ın yardım istemedi, istemedi madem benden. Allah benim halimi biliyor, yeter dedi. Allah benim halimi görüyor, biliyor. Biraz da kurtardı böyle. Hasben suali. Yani işte bana şöyle yapmam gerekiyor Allah'a karışına karışmam var böyle. Onda Rabbim çok bundan tabi razı olun muhteremler. Bu da nedir bunda? İbret, teslimi bak, Allah'a teslimi bak muhteremler. Allah'ın beni hal bilmesi, onu istememe gerek yok burada böyle. O beni biliyor, görüyor böylece. Demek ki kul ne kadar daralsa, daralsak tabi başına geliyor muhteremler. Ne kadar daralsak, sıkılsak, bunalsak, felaketlere görürsek, hastalık, şunlar bunlar olsa, haşa kul başıboş değil muhtemelen. Allah bunları görüyor, biliyor. Rabbim bazen böyle kula bunları veriyor. Cennetteki makamı daha yükselmesi için. Mevlam buyurdu ki ateşe, kulna ya naru, ateş, külü berden soğuk ol. Ve selamen ala İbrahim. İbrahim'e, yalnız İbrahim'e özel. Soğuk, selamet ol. Buz gibi olma, üşütme. Tam orta kalır böyle, yakma İbrahim böyle. Ateşin bir yakıcılığı var. Ona bunu kim verdi? Fıtratını Allah verdi böyle. Biber bile yakar insanı, acı biber insanı yakar bazen. Ona bunu veren kim? Mevlam muhtemelen. Bazı şey mesela bal gibi tatlı olur, veren Mevlam bunu böylece. O anda macun çekildi. Hadire Aleyhisselam ateşe gidiyor hemen. İkili bağlı, ayakta yalı şırcılık. Ateşe doğru gidiyor. Alevler üzerine böyle yukarıdan fırlara gidiyor. Alev de yalnız bağlarını yaktı. Elindeki bezi bağı, aynı bezi yaktı. El ayağı serbest oldu. Düştüğü yer çimenlik, yeşillik oldu. Bir ağaç çıktı oradan. Orada bir pınar fışkırdı böyle. İşte o su oldu şimdi şu anda oradaki su böyle. Fışkırdı oradan. Ama etrafını göremiyor ama. Dağlar gibi alevler. Bu aşağıda bu. Kaç kilometre alevler. Bunu göremiyorlar. Herkes tabi bakanlar oh diyorlar. Yani putlara intikam aldılar. İbrahim artık kemik eder bir kan artık. Şurada gitti. Ezeli yandı gitti. İbrahim Aleyhisselam şimdi oraya düştü oraya ama utanıyor şimdi. Çıplak ya muhtemelen böyle. Çıplak utanıyor şimdi burada böyle. Ve utanıyor oradan. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cennetten gömlek getirdi. Cennet gömleği ipek getirdi böyle. Cennet gömleği yeşil, ipek böyle. Cennet gömleği fındık kamışına sığar mı tabii böyle. Toplarsan böyle. Giyersin üzerine. Ay İbrahim bunu giy dedi muhtemelen böyle. İşte o gömlek Yakup Aleyhisselam'a kaldı muhtemelen. Ondan Yusuf Aleyhisselam'a kaldı gömlek böyle muhtemelen. O gömlek böyle. O konu gelecek inşallah. Hadis'te buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, mahşerde ilk olarak girecek olan İbrahim Aleyhisselam girecek mahşerde. Nasıl her insan dünyaya çıplak geliyorsak, kabrinden kalkışacak, çıplak olacak muhtemelen. Kabrinden kalkış böylece. Yani beden yaratılacak, yeni beden, ruh birleşecek. Ama herkes kabrinden çıplak kalkacak. İlk olarak cehennemden giysi gelecek İbrahim Aleyhisselam'a. Öyle çıplak atıldığı için oraya benden. Ondan sonra diğer peygamber insanlara gelecek. İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'a tevekkülü, teslimiyeti ve şunu söyledi, son sözü atılırken, hasbiyallah ve ni'mel vekil. Hasbiyallah ve ni'mel vekil dedi. Bu kadar. Son sözü oldu böyle havada. Hasbiyallah. Allah bana yeter. Hasbiye yeğil olunca bana diyor mütevekkilin vahdete dönüyor buna. Yalnız kişi kendisiyle ilgili. Allah bana yeter. Eğer nun olsa, hasbiyallah olsa Allah bize yeter. Çoğulmuş o böyle. O dedi, hasbiyallah dedi. Allah bana yeter. Ve ni'mel vekil. Ne güzel benim vekilim o. Bana yeter Allah dedi. Bakın Allah'a tevekkül, Allah'a teslimiyet. Bir de kurbiyet deniyor. Kurbiyet. Hiç Allah'tan gafil olmama. Allah ile berabermiş her an. Bu durumda böylece. İman bu derecede iman tabi. Ve Yakup Aleyhisselam Hazretleri de aynı onun da Yusuf Aleyhisselam'a kavuştu muhtemelen Yakup Aleyhisselam'da. Yakup Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın torunu. İshak Aleyhisselam oğlu Yakup Aleyhisselam'da. İbrahim Aleyhisselam torunu olmuş oldu Yakup Aleyhisselam. O da peygamberdir. Biliyorsunuz tabi uzun kıssa, Yusuf Aleyhisselam kıssa uzunca bunu kuyu attılar kardeşleri. Niye attılar? Hep bunlara kaderin programının uygulanması aslında böyle. Mısır edecek. Orada hükümdar olacak. Ama çölde çürat yaşıyorlar, çadırda yaşıyorlar böyle. El Halil kasabasında, yani Filistin'de yaşıyorlar. Benim o bir karar bu şekilde Mevlam'ın takdir etmiş. İşte kuyu atılacak, oradan çıkarılacak. Yusuf Aleyhisselam da kuyu atılırken çıplak bunu söylediler kardeşlerim muhtemelen böyle. Susuz, derin bir kuyu, pek yok mu fazla suyu? Çok ama zaten çöl kuyu derin olur çöl kuyuları. Bakınca su görünmez. Çok derinden çöl olduğu için hemen su çıkmazdı böyle orada. Bu atlar bunu abileri, 10 tane abisi. Atlar bunu iki elini yapmış duvarın kuyunun şeyine, bileziğine dışına böyle. Tabii cam bu ya. Küçüklüğünüz daha kendisi. İki eli yapışı böyle kuyunun kenarına şey yapmıyor. Bu eline vurdular böyle bir odunla. Eline vurunca tayını bıraktı, düştü böyle. Düşünce bir taşa diziş çarptı. Bayağı canı yandı tabii oraya. Çıplak onu da söylemişlerdi şeyleri. Söylerler de onun gömleğini babası getirdiler, kanlı gömleğini. Yani kurt parçaladı derten beri, o da çıplak atıldı. O zamanlar tek gömlek giyilirdi. İç çamaşır olmazdı böyle. Onu soydular, çıkardılar. Onu babana getirdiler, gömleği getirdiler. Yusuf Aleyhisselam gene işte orada utanıyor çıplak olduğu için. Cebrail Aleyhisselam geldi yanına. Ona cennetten gömlek, o gömleği getirdi. Sonra Yusuf Aleyhisselam tabi oradan işte Rabbim her şey Rabbim sebebini veriyor muhtemelen. Yani kul Mevla'ya teslim oldu mu gerçekten çok tatlı hayat böyle. Kul endişeyi bırakır, evhamı bırakır, ne olacak? Karamsarı kul bırakır böyle. Kul rahatlar böyle. Ne olacak? Rabbim hepsini görebiliyor, takdir etmiştir. Kul Rabbim razı olursa imtihanda çabuk kalkar imtihanda. Kul biraz şekvaya başladı mı, şikayete, ahma, okma falan başladı, mesela başladı mı, imtihanı ağırlaştırır muhtemelen öyle. Yani üstüne biner Allah korusun böylece. Bakın bir örnek vereyim, Yusuf Aleyhisselam örnek vereyim. Yusuf Aleyhisselam tabii çok derin kuyu, yukarı atıldı. Düşünce ayağı taşa, kaya varmış kuyunun içerisinde, kenarında. Ona çarptı ayağı. Kırılmamış kemikler ama çok canı yanmışlar böyle. Gece oldu, artık öyle sancıyor ayağı, tabii ohma demiyor. Ay ben oğuyor böyle. Yine Cebrail Aleyhisselam geldi, Yusuf ne o, ayağına ne oğuyorsun o şekilde? Yok bir şey Cebrail. Yok söyle bana ne oldu? Kuyuya düşerken ayağımı çarptı da, bir dakika ayağım ağrıyor. O zaman dedi ki Allah'a dua et bak, Allah'a dua et, Rabbim sana şifa verir. Ben de amin diyeyim, durdu. Utanayım Allah'tan be dedi. Yani kulum buna dayanamıyorsun der bana Rabbim dedi. Bak bak çocuk damadım. Utanayım Allah'tan. Kulum buna sen dayanamıyorsun der bana Rabbim dedi. Utanayım Allah'tan dedi böyle. Cebrail Aleyhisselam bu sefer Yusuf ben bir dua edeceğim. İçime doğru ben bir dua. Yani başka konu değişiyor. Dua edip ben bir dua edeceğim. Sen bir dua amin der misin? Ederim. Ya Rabbi Yusuf'a şifa ver. O da amin dedi, amin dedi. Hem iyi geçti tam bu şekilde. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam, ya Rabbi ben de bir dua edeceğim. Amin der misin? Derim. Allah'a ne kadar hasta varsa şu saat hürmeti onlara şifa ver. O anda seher vaktiymiş. Gecenin son altta biri. Yani gece altıya bir akşamda imsak altıya bölün. Son altta biri. İmsak vaktiymiş. O da amin dedi. Ne kadar hasta varsa gündüz uyuyamaz, akşam uyuyamaz, gece arası uyuyamaz, sancısı vardır, ızdırabı vardır, sıkıntısı vardır, bunalım vardır. Ama seher vakti geldi mi, bir rahatlamaz. Kim olsa onunla bakmıyor. Onun duasıyla, amin demesiyle, kim var hasta varsa, bakın her bir hasta, her bir hasta, seher vaktinde, yani imsak vaktine yakın bir zamanda, o zamanda bir rahatlar, bir hafifler, dişim ağrıyor, onu duyma muhtemelen. Bebeğe taşım var, sancısım var. Onu da anlamaz bunlar. Bir uykuya tatlı, uykuya bir daralma verecek muhtemelen. Yusuf Aleyhisselam tabii kuyudan çıkarıldı. Mısır'a götürüldü. Tabii şu oldu, bu oldu. Yani kaderdeki program uygulandı. Aslında muhtemelen. İmtihan oldu tabii öyle, şuna bunlar oluyor böylece. Sonuçta oraya sultan oluyor böyle Mısır'a. Ve Yakup Aleyhisselam 40 yıl yandı Yakup Aleyhisselam, Yusuf'um diye. Onu çok severdi. Onu olmamış böyle. Ağlamaktan gözüne beyaz oturdu. Gözünün karası kayboldu, gözüne beyaz oturdu ağlamaktan. 40 yıl sonra Yusuf Aleyhisselam kavuştular böyle. O gün de Muharrem'in 10. günüydü muhteremler. Eyüp Aleyhisselam, o da o günü şifa buldu. Şifa buldu. Kısa kese imtihan inşallah. Eyüp Aleyhisselam da onun da imtihanı hastalıklar oldu böyle. Önce malın evladından sonra beden hastalık oldu böyle. İşte. Yıllarca hasta yattı. Urfa'da mağara biliyorsun dışında mağara var böyle. Urfa'nın dışındaymış o zaman araları. Eyüp'ü semtine Urfa'da. O mağarada artık kimse yanında kalmadı. Beden içi dışı böyle hastalandı. Dışı ve yaralar şeyler bütün bedeni. Bu 10. gününde böyle bir şifa verdi muhteremler. Mevlam buyuruyor, inna vecidna sabiren nimel ab inne evvab. İnna vecidna sabiren, bak Allah buyuruyor, o Eyüp kulumu sabirci bulduk. Nimel ab, ne güzel kul. Allah mühendir diye yapıştı. O evvabdı Mevlam buyuruyor. Mevlam buyurdu, ayağını vur yere, Hamut-ı Selim'in bağırdı ve şerhab. Artık son iyi olacak, hanım da bir yere gitmişti. Mevlam buyurdu, ya Eyüp kulum, sağ ayağının topunu vur yere, vurdu, oradan ılısı çıktı böyle. Sol ayağına vur, oradan soğuk çıktı. Mevlam buyurdu, sıcak suyla, ılık suyla yıkan, öbürü iç. Böyle sürüne sürüne böyle, onda yıkanırken dışı tamamen iyileşti. Taptaze beden, deri böyle. O su içti, içti geçti, kalktı namazına başladı. O gün de var 10. günüydü. Musa Aleyhisselam Hazretleri de Kızıldeniz'i o günü geçti. Kızıldeniz'i. Gece arası kalktılar Mısır'dan, Firavun'dan kaçarak onlar. Kızıldeniz'e genel geldiler. Tam böyle artık Kızıldeniz'e yaklaştılar. Arkadan baktılar ki Firavun geliyor. Mesela Musa, inna lemudrekûn. Bahtaki İsrailoğulları Musa ümmeti arkadan baktılar ki eyvah Firavun yetişti bunlara. Altta ordusuyla ama tek değil tabi. Ordu böyle. Toz dumanına kalkıyor çölde. Hırsla gülüyor böyle. Hepsini bundan keşecekler kadın erkek. Ölecekler. Böyle arkadan geliyorlar. Hırsla hızlı geliyorlar. Bunda yayan bunlar. Derler ya Musa Firavun yetişti bizlere. Ordu yetişti bizlere. Arkadan Firavun, önde Kızıldeniz. Yani hiçbir sebebi kurtulmuyor artık böyle. Öne koştular, Kızıldeniz denize boğulacak. Arkadan Firavun yetişti. Bakın iman, peygamber imanı muhteremler. Kale kella. Musa, hayır, hayır korkma diye böyle. İnne me Rabbi seyyedi. İnne me Rabbi seyyedi. Rabbim benimle beraber bak. Hiç Allah'tan olamıyor der. Öyle bir anda, ümitlerin tükendiği bir anda, arkadan koca Firavun ordusu, korkunç ordu, önde Kızıldeniz, orada kalmışlar. İnne me'i Rabbi seyhedin. Korkma Allah benimle beraber. Bizi bir yol açar benimle beraber. Mevlam buyurdu, ya Musa elini asla vur bakalım denize, Kızıldeniz böyle. 12 defa vurdu, 12 kabile bunlar böyle, burada böyle. Tünel gibi açıyor böyle. Ama üstü de açık ama tünel gibi böyle. Düz böyle. Kızıldeniz'in ortalama derinliği 400-500 metredir böyle. En derin 2000 metre en derin yerler böyle. Düşünün ki 2000 metre derinliğinde deniz dibine gidiyorlar. Ya da dümdüz duvar böyle. Örülmüş sanki duvar böyle. Su böyle. 12 parça oldu. Bunlar orada geçince arkadan tabi Firavun yetişti. Yetişti Firavun da orada. Baktı Firavun, Allah Allah, Kızıldeniz'de 12 tane yol, cadde yanılmış böyle. Cadde olmamış. Düğünü duruyor. Ama girmeye korktu ama. Korktu ama. İnsanlar beni Rabbiniz diyor ama korktu bu şekilde. Ama Mevla bir şey takdir etmişse, o olacak. Orada boğulacak bu. Nasıl boğulacak? Firavun'un atı aygır dedi, erkek atmış yani böyle. Çünkü yürüyor. Aygırmış. Peki atı. On Cebrail Aleyhisselam bir kısra bindi, dişi ata bindi. Firavun'un atı önüne geçti. Firavun'un aygırı erkek atı kısra görünce kısra doğru yürüdü. Cebrail Aleyhisselam'a suya girince Firavun uğraştığı halde Firavun ufak tefetti kendisi kafir. Melun. Atı çok büyüktü ama atını zapt edemedi atını. Atını zapt edemedi. Atı suya girince ordusu arkasına girdiler. Girdiler. Musa Aleyhisselam'ın kavmi, ümmeti tam karşı çıktıktan sonra bunlar tam ortaya gelmişler. Su başta yavaş yavaş kavuşma böylece. Böyle bakıyor, işte Firavun bakıyor, hepsi bakıyor, bakıyorlar. Su daralıyor böyle, yavaş yavaş bile gelmiyor. Yavaş yavaş geliyor. Şimdi aşağı indi, secde gibi yere kapandı korkarak. Allah'ım ben iman ettim şimdi Musa'nın iman Rabbine. Dedi ama dedi ki Cebrail Aleyhisselam, el an şu anda kabul ediyor iman dedi böyle. İmanı da gitti tabii. Hatta bedeni çıkarıldı. Kur'an ayetinde bu da var muhtemelen ama tabii kısa kesmem gerekiyor. Bir Yunus Aleyhisselam balığın karnına çıktı. Yunus Aleyhisselam. Muharrem 10. gününde Yunus Aleyhisselam balığın karnına çıktı. Yunus Aleyhisselam Musul'un yakın Ninova kasabasında, şehrine. Bu Asuriler zamanında, Asur devletinin en ünlü zamanında, Ninova zamanında büyük, çok büyük şehirmiş o civarda. Irak arasında, Musul'a yakın. Onun halkına peygamber gönderdi Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam için uğraştı, çalıştı, çabuk uğraştı. Bir de imana gelmiyorlar o toplum. Rabbim bunlara vaat etti azap etmeyi. Yunus Aleyhisselam Allah'tan celeş emri gelmeden kavmine kızdı. Oradan kaçtı, tek edip gitti onlar mı? Bir peygamber diri diri kesilirse, yani başından desteyle biçilse bile yerine kımıldayamaz Allah için gelmeyince. Tek Yunus Aleyhisselam, tek Yunus Aleyhisselam çok öfkeye geldi. Bunlar artık imana gelmezler dedi böyle. Çok uğraştı, çok uğraştı. Allah'ın azabı gelecek dedi. İşte bulutlar gelecek, yüzünü sararacak işaretleri verdi. İman etmeyince kızdı. Oradan çekti gitti. İz ebak ile fülükül meşhun. İz ebaka. İbak kölelere konuşuyor. Bir köle kaçarsa efendisinden ona abdü abik derler. Aslında heribe. Bir insan kaçarsa normal bir insan heribe filan filan yerden derler. Heribe. Bir de ferre kullanılır. Firak kullanılır böyle. Çoğu heribe kullanılır. Arapçada böyle. Ebaka ibak yalnız kaçan köleye kullanılır böyle. Mevlam buyuruyor, iz ebak ile fülkül meşhur. Mevlam buyuruyor. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? İbak etti. Efendisinden kaçtı. Köle. Allah'ın kölesi tanıdığından kaçtı. İlele fülkül meşhur. Fülk gemi. Meşhur dolu gemi. Eşya yük, insanla dolu gemi böyle. Tam deniz sahne geldi Yunus Aleyhisselam. Gemi kalkmak üzere sahilde, limandan kalkmak üzere dolu. Beni alır mısın beni de? Hadi gel bakalım, yanılsın eller böyle. Dolu ama gel bakalım. Onu da aldılar. Yunus Aleyhisselam bindi gemiye. Tam artık gecenin yarısında gemi bir yere geldi ki bir fırtına koptu. Gökten yağmurlar, şimşekler, yıldırımlar düşüyor. Deniz kabarıyor deniz böyle. Yelkeni gemi yani. Yelkenler parçalandı, direkler parçalandı. Gemiler aldığı yere kaldı. O zamanki gemi personeline göre, inancına göre, eğer gemide sahibinden kaçan köle varsa, başına böyle hal gelmiş onların inancına göre. Köleyi attılar denize, kurtuluruz zannedermiş bunlar böylece. Dediler ki işte de gemi personeline görevliler, işimize elden bir kaçak köle var. Evden kaçmış köle işimize var. Kimse bunu ortaya çıkaralım, atalım bunu denize, biz kurtulalım dediler. Kim bu acaba? Şimdi birine bakın, bir bakın, bakındılar. Kimse köleye benzemişler efendim. Fesaheme, fekâmine mülfadîn. Fesaheme, da kura çektiler. Fekâmine mülfadîn. Kaybeden Yunus Aleyhisselam oldu böyle. Kura çektiler. Tek bir tanesine köle yazıyor. Diğerlerin düz bir şey onlara böyle. Kura çektiler. Köle, kaçak köle diye Yunus Aleyhisselam'a geldi. Baktı o kendisi. Baktılar şimdi, herkese baktılar, bu çok salih, iyi bir insana benziyor bu kişi. Yani köleye benzemiyor öyle, üstü var her şeyi yapısı. Tekrarlayın bunu. Tekrar çektiler, yine kura Yunus Aleyhisselam'a geldi böyle. Üçlediler, üçlü de yine ona kura gelince, o zaman uyandı Yunus Aleyhisselam. Evet dedi, benim kaçak köle benim dedi. Allah'ın emrine kaçtım ben, atın beni dedi bu türlü. Bunu atla denize, feltekamü hut. Feltekamü hut, hut balık. Feltekamü hemen yuttu bunu bir lokmada. Yunus balığı. Yunus balığı. O dönemde 3 tane büyük Yunus balığı varmış. En büyük azmanları böyle. Birini oraya hemen gönderiyor. Çok büyük bir balık da Yunus balığı. Ben bunu gönderiyor. Sana bir Yunus kulağı emanet vereceğim. Ben buyuruyor. Ben buyurdu. Onu sakın dişini ısırma, yaralama, kemiğini kırma. Aç boğazını yutun bir kere de. Yani böyle feltekamehu. Bir lokma da aldı onu. Hud balık. Ve ve mülim. Yunus Aleyhisselam şimdi balığın karnına girdi. Balığın karnına girdi. Suçluğunu da bildi. Mevla'dan korkuyor. Ya balığın karnından korkmuyor. Ölümden korkmuyor. Allah'a neyse affet vereceğim işte. Ona korkuyor kendisi. Mülim kendini lehmedi. Kureyş'te eyvah ben ne yaptım derken böyle. Özetleyin burası muhteremler. Mevla inneke amirem sebehin eğer Mevlam buyuruyor balığın karnında o tesbihatı yapmasaydı balığın karnında kalacaktı ta kabirden kaldırılığı güne kadar ölecekti. Balığınla beraber kalkacaktı, maaşını kıkacaktı oraya böyle. Yunus Aleyhisselam ne yaptı muhtemelen balığın karnına girince? Fenada fiz zulümati en. Fenada fiz zulümati. Yunus Aleyhisselam Yunus balığını yuttu. Yunus balığının bir özelliği fazla kalmaz denize çıkıp havalması gerekir. Açar balığı. Havayı solur böylece. Diğer balıklar solungaçlarıyla havayı okçana alırlar. Onda akciğer solunum yapar. Yunus balığı fazla kalamaz böyle. İnsanın tabi fazla kalır. Dalar denize, yerin dalar. Ama çıkar ağzını açar böyle. Onu Rabbim öyle yaratmış Yunus balığı. Yunus balığının bir özelliği de doğurur. Diğer balıklar havaya atarlar denize. Yunus balığı doğurur, yavrusunu emzirir. Süt de vardır Yunus balığı. Yunus bu arada bir tabi çıkıyor bunu. Açığına oksijen alıyor. Yunus açığına onu alıyor böylece. Dar. Ancak sığacak kadar. Mesela böyle. Bir mezar fenada nida etti. Nada nida burada sessiz olarak yani böyle. Sessiz olarak fil zulümati zulümatta. Zulmet tekil, zulümat çoğulu. En az üç olur zulümat çoğulu. Biri gecenin karanlığı. Denizin karanlığı. İşte balığın karnında böyle. Üç kat böyle. Zulmatta en şöyle Allah dua etti. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. Hep bunu da anlatmadı. Sırf bunu da anlatmadı. Mevla buyuruyor, eğer buna devam etmeseydi balığın karnında kalacaktı. Orada ölüp çürecekti orada. Balığın yem olacaktı. Ancak mahşerde karnı kalkarken balık da gelecek. O zaman balığın karnı çıkacaktı bak. Mahşerde. Leleybi seyfi batlı ile yemin asıyor. Leleybi seyfi batlı ile yemin asıyor. Fesicam-ı Levene Şiyan-ı Mille Gambi Mevlam buyuruyor, bu okuduğu hürmetine melekler duyuyor Yunus Aleyhisselam'ın sesini duyuyor melekler gökte. Yunus Aleyhisselam Ninova'da bir yaşıyor. Derler, Ya Rabbi senin Yunus kulunun tesbihatı, zikri denizden geliyor, denizin dibinden geliyor Ya Rabbi. Bu nasıl oluyor bu? Mevlam buyurdu ki, ben ona cevap verdim. Bir nevi cezaevi, yani denizaltı. İlk bari bir denizaltı, yer altında. Orada hapsedelim Mevlam buyuruyor. Ölmeyecek, balığa rızık değil, bir ceza aldım kendisine böylece. Orada kaldı. Ne kadar kaldı? Birkaç rivayet var. En şu kuvvetlisi 40 gün kaldı orada. Daha az söylenen bir mesele var burada. En son olarak 40 gün diyorlar. Onun karnında, balık karnında tabi deri eriyor balığın karnında. Deri eriyor böyle deri. Yani kırmızı et haline geldi. Aşık. Demek ki susuz dayanabildi bir orada. Nasıl yapmış artık bilmiyorum orasını. Yalnız hava aldı. Hava aldı. Vakit gelince Muharrem 10. günün seher vaktinde Mevla buyurdu balığa, ya balık tamam artık onun işi bitti. At bak onu şey böyle. Açık bir araziye hiç bilgisi olmayan deniz kıyısında kumsal hiç bitki ağaç olmayan bir yere balık onu attı böylece. Tabi Rabbim onları veriyor. Yani balık işte bir bulanma gelir. Şu oldu ne olduysa Hüseyin'in verdi. Balık onu atacak böyle. Rahatlayamaz. Attı onu. seher vaktinde hava normal serince deniz kıyısında ipe gibi kumda düştü oraya yattı. Ama o etti ama. O etti. Neden? İşte gibi havalı işte baktı. Of. Ayı gördü. Yıldızları gördü. Geniş bir dünyayı gördü. Balon kanına çıktı. Tertemiz havayı soluyor orada. Oh dedi ben rahatladı ben. O kadar rahatladı ben. Şey. Ama çok sürmedi rahatlığı. Güneş çıktı. Deniz daha kuvvetli oluyor. Güneş daha ısı fazla yakardı. Deniz kıyısı böyle. Kum böyle yanmaya başladı. Kum ısındı. Deri erimiş. Et haline kendisi. Etleri yanmaya başladı güneş altında. Beyni kalan başladı güneşte. Bir de üstelik sinekler geldiler. Sinekler. Konular bunun için. Sinekler. Et görünce bunu sinekler. Toplandılar. Onlara kovma hali yok. O kadar bitkin bir halde. Artık acı ızdırap içerisinde kıvranıyor. Ya Rabbi sen bilirsin. Mevlam şeceri yaktın. Elmiyor sözüne geliyor. Yaktın kabak. Ağaç değil yani bitki. Kabak. Beyaz kabak deniyor. Büyük kabak böyle. Hemen başlığından bitki bitti böylece. Yaprakları şemsiye gibi böyle. Hemen bir anda kabak etrafını sardı. Gölgeyi aldı. Güneşten kurtuldu. Sinekten kurtuldu. Kabağını yaparak sinek kormaz muhtemelen bakımda. Onun yarattı böyle böyle. Sinek kormuyor kabak yaprağına. Sinekten kaçtılar. Sinekten kurtuldu. Güneşten kurtuldu. Elhamdülillah oh gölgede şimdi böyle hafes oluyor. Ama ihtiyaç bitmiyor ki şimdi. Kuşu vakti oldu. Acıktın anladı şimdi. Baktı ki öyle acıkmış ki o zaman da acıktı anladı böyle şimdi. Al acıktığını. Artık dönemi açtı. Ya Rabbi sen rızaksın. Karışmıyor da bir şeye. Rabbim her şeyi takdir etmiş muhtemelen. Rızkı belirli onun. Rızkı yazılmış. Rızkı yazılmış. Bir geyik, ceylan. O gece doğum yapıyor. Yavrusu ölü doğuyor yavrusu. Ölü doğuyor ama süt gelmiş memelerine, göğsüne. Süt gelince göğsüne, göğüsleri ağrıyor bu. Şişmiş göğüsleri. Süt birikince hayvan rahatsız oluyor ormanda. Hayvan oraya gidiyor, buraya gidiyor. Deniz oraya geliyor hayvan böyle, bir rahatlamak için. Hayvan geldi, baktı bir yeşillik falan gördü. Oraya geldi. Hep bunun tarafı sevki. Yönlendirmesi Mevlam böylece. Gelince artık süt damlıyor memelerinden. Bolmuş süt de kendisinden böylece. Yunus abi yattı ya da ağzına aldığı memesini emmeye başladı. Hayvan rahatladı, durdu. Yıkılma hayvan böylece. Hayvan duruyor, rahatlıyor. Yunus abi emdi memelerini, memeleri emdi böyle. Oh, iyi. Yunus abi doydu. Hayvan rahatladı. Hayvan atla teşhirde gitti böylece. Akşam üzere gene süt toplandı. Gene rahatsız oldu. Hemen gene oraya geldi baktığında. 45'li gün sonra. Şimdi Mevlam buyuruyor muhtemelen ayetin sonunda. Ve kezalike nücim mümin Mevlam buyuruyor. Ve kezalike nüncil müminin. Ve kezalike. Yunus'u kurtardığımız gibi o balığın karnından, gam, kederden kim bu duayı okursa onu kurtar Mevlam buyuruyor. Müminler amel. Yani bu her türlü kedere, gamı, kasavete şifa mı böyle? Bir insan darda mı, zindanda mı, haksız hapse mi girmiştir, borçlu mudur, darda mıdır, ne derdi varsa bir insan buna devam ederse bu da veki kefil mi buna böyle? Mevlam büyüyor, onu kurtardığımız gibi kim bunu okursa, nasıl okursa, Yunus Aleyhisselam'ın ihlas okursa o da böyle. O da böyle. Okursa, nüncil müminin. Bu da böyle. Ne bu anlamı? Bu gelin kısa gelelim inşallah. Bu üç tane bir bölüm olmuş orada. Birincisi tevhid. La ilahe illa ente. Ente sen. İllallah isim olmuş oluyor. Ancak Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka. Fakat ente olunca muhatap. Oluyor. Bak. Yunus Aleyhisselam balon karnındayken Allah'la beraber gibi oldu. Allah yürü gibi böyle huzurda. Sürekli huzurda oldu. Onun için isim değil zamir kullandı. La ilahe illa ente. Sen ama ilah yok Rabbim. Ancak sensin, ilah olan sensin. Sensin, yerlerin göğü yarattı, egemen sensin böyle. İlla ente bak. Ente sensin ancak böyle. Sübhaneke. İkinci bölüm. Sübhaneke. Allah'ım senin tesbih tenzih ederim. Bu da ke, bu da zamir. Seni tesbih ederim. Sübhane. Üstte bir sübhane. Ve mutlaktır. Seni tenzih ederim. Yani her türlü noksanlıktan münezzehsin. Noksanlıktan böyle. Yani haşa şunu görmez denemez, bilmez denemez böyle böyle. Mesela deniz kıyısındaki çakıl taşları, ince kumlar. Saydın mı bunlar? Sayılmaz değil mi? Sayılmaz bunlar böyle. Rakama sığmaz böyle. Yani harfe rakama vursan dünya rakamı bitmez bunlar böyle şey. Ama Allah Celle Celaluhu her birini tek tek Mevlam görüyor, biliyor. Bir de her şakılı meydana atomlardan meydana geliyor bunlar böyle. Kaç bin, yüz bin atomdan meydana geliyorsa her atom Mevlam görüyor, bir onu yaratıyor, yönetiyor Mevlam. Bir insanı görmek nasıl bir şey böyle? İçimizi, dışımızı görüyor, hücremizi görüyor, o burada gönderiyor muhtemelen bak. Sübhaneke bu şey vardı. Allah'ım sen her türlü noksanda münezzehsin Allah'ım. Yani her şeye gücün yeter, kadir-i mutlaksın, Rabbül aleminsin, her şeyi görüp bilirsin. İnni kuntu minez zalimin. Ama sen böyleyken inni ben kunt oldum minez zalimin. Günah işleyerek, oradan kaçarak işte zulmettim. Allah'ım sen bilirsin Allah'ım diye isim oldu. İşte inşallah Teala bunu alışalım dilimize muhteremler böyle. Ama dille kalmasın da inşallah kalp ile dil birleşmesi gerekiyor. Şimdi artı eksi uçları vardır ya böyle. Tek birine başladı ampule bağladık mı yanmaz ampule. Artı eksi birleşti mi ampule yanar, makine çalıştır, fabrika çalıştır böylece. Bizim kusurumuz burada geliyor böylece. Yalnız dille kalıyor tek tel böyle. Kalp bağlanmayınca, eksi bir araya gelmeyince olmaz yani. Bunu işte kalpten böyle, acıya yavaşça bunu söylemeye gerekiyor böyle. Hatta mümkün, her namazdan sonra 3-5 kere bunu söylemeye gerekiyor böyle. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin. İlla Teala Fatiha.